mikao na watu waovu. Ya wakosaji na wenye mizaha. Sio waki asimami wanjia ya wakosaji wala haketi barazani pamiza. Heri mtu yule asiye kwenda kwa shauri ya wale wasio waki asimami wanjia ya wakosaji wala haketi barazani pamiza. Ya sheria ya Bwana uitafakari mchana na usiku. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Heri mtu yule asiyekwenda kwa shauri ya wale wasio waki asimami kwa njia ya wakosaji wala haketi barazani pamiza. Heri mtu yule asiye kwenda kwa shauri ya wale wasio waki asimami kwa njia ya wakosaji wala haketi barazani pamiza. Matunda yake kwa majira na pia majani yake hayanyauki, na kila afanyalo ufanikiwa. Hayo soma Zaburi moja. Na nuru na giza havina ushirika, na nuru na giza havina urafiki, na nuru na giza hawakai pamoja, na nuru na giza ushirika mbaya.